den Mond eines Helden siehst. Schongolin, Fluella, Vento, Hopp, O Scherlecken. Uns hat du sehr, dass du dir von mir auf alt zum Leben gehen. Ibland blir din vardag så underligt grå. Allt verkar tråkigt och svårt att förstå. Kanske du tycker att dagen blir lång. Följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Sjung och le, sorgerna göm. Och glöm en värld så trist. Du ska se som i en dröm att allting ordnar sig till sist. Sjung och le, tro lilla vän på hopp och kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger. God morgon och mycket välkomna ska ni vara till den här fredagens sändning den 23 oktober 2020. Idag ska vi gratulera Severin och Sören som har namnsdag. Det här är ett program som sponsras av ICA i Vallsta och de har seniorrabatt på tisdagar. Och ansvarig för sändningen är Föreningen Musik för alla. Och jag heter Rosmarie som kommer att sitta här ett par timmar framåt. Och jag heter Rune och är bisittare idag. Ja. Och så har vi ju naturligtvis Jeanette med oss också. Trygghetsfaktorn. Som alltid. Ja, precis. Mm. Och sjung och le hörde vi Molly Bergman. Han sjöng och det gjorde han till Stig Holms orkester. Ja. Mm. Annars brukar det vara du som sjunger, men... Ja, men vi har skippat den. Vi har ändrat lite. Ja, precis. Ja, det här är alltså Radio Sigtuna 88,2. Och vi kommer att sitta här i ett par timmar och spela förhoppningsvis fin musik. Några önskeskivor har vi med. Inte så många idag. Men, och jag ska inte börja med dem, utan jag tänker börja med en... låt som jag, när jag satt här sist, inte hann med att spela på grund av tidsbrist. Och då pratade jag om Leonard Cohen och Hallelujah. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Doesn't matter which you heard. wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing. Som nästa inslag har jag valt en artist som heter Terry Jacks. Honom har man kanske inte hört så mycket mer genom åren. Men han hade ju en jättehit alltså 1973 med Seasons in the Sun. Och det här var nog den, ja tror jag, den enda stora hitten han hade faktiskt. Den är ju väldigt ledsam den här, men jag tycker om den så mycket. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. Love and help me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy. Ja, han har ju nått en ålder av 76 år. Han föddes alltså 1944, den 29 mars, i Winnipeg i Kanada. Och det här var alltså en av hans största hit. Nu ska vi gå vidare och nu blir det något helt annat. Vi ska lyssna till Ove Engström och Ulla Roxby, Hjärtats saga. Var skog har nog sin källa, var regn sin blomma har, var hjärta har sin saga, från fredda ungdomsdagar. Var skog har nog sin källa, också att ni kan ringa när det här programmet sänds fredag den 23 och önska skivor på telefonnummer 076 073. Nu tänkte jag ge er ett nytt nummer. Ja. 073 670 9469, alltså 073 670 9469, och så kan ni önska skivor. Ni kan ju ringa vilken dag som helst egentligen, men om ni ringer på fredagen just när det här sänds så är det störst risk att ni får det veckan efter. Störst risk? Ja. Nej, men jag menar alltså, ringer ni någon annan dag då kan det bli ytterligare någon vecka framåt. Ja, så säga, just det, precis. För vi sitter alltså och lyssnar på oss själva på fredagarna, så ring då och önska skivor till nästa program så att säga. Och när jag kommer hålla i trådarna nästa gång så tänker jag fortsätta med det här 78 varvs temat som jag hade förra fredagen. Mm. Och med betoning kanske på svenska artister, men någon utländsk 78 blir det nog säkert också. Mm. Men ni behöver inte önska 78, ni får önska Vikingarna och allt vad ni vill. Önska vad ni vill. Ja, precis. Precis, för smaken är som baken, den är delad. Ja. Men de skivor jag väljer själv kommer att bli med 78 av artister som jag inte fick plats med i mitt förra program. Nej, precis. Ja. Och det är ju ett sätt att påverka programmet också, att man ringer och önskar skivor. För menar, det är ju så att man tycker så olika. Så ja, ju fler som ringer och önskar, desto större variation på programmet blir det. Ja, precis. Mm. Och så tänker jag lite grann på det här, alla som bor på äldreboenden och kanske fortfarande bor hemma men har svårt att träffa sina kära och nära. Och kanske tycker det skulle vara kul att höra lite musik som man hörde när man själv var ung. Ja, precis. Eller till och med hörde det mamma och pappa tog fram och spelade på sin vevgrammofon. Det är min tanke med det här. Och alla minnen som kommer också. Precis. För man relaterar ju väldigt mycket till den här gamla musiken också. Så ring och önska. Ja. 1964 ska vi backa till och sägen av Michigan. Sägen av Michigan, en inspelning som gjordes alltså 1964. Och nu kommer dagens första önskeskiva. Och den ska vi spela för familjen Brink. Och de ville att jag skulle spela någonting med Pepparn. Och fröjd på vischan blev det. Thank you. Ja, den här var det fart i. Ja, det är jag gick det. Undan, ja. Kan man säga. Ja. Leif Peppan. Ja, han hette faktiskt Einar Valdemar också. Ja. Och han föddes 1953 och gick bort redan 1988. Så han blev bara 34 år. Ja. Tyvärr. Tråkigt, ja tyvärr. Mm. Ja, en begåvning. Ja, det kan man säga. Ja. Lappflickan heter nästa önskeskiva och då är det Tore Bernhards vi lyssnar till. Till Jojo Johanssons orkester och det här är en Philips-inspelning som gjordes 1955. Den snökrönta skyhöga fjäll, bland grönskande tyvor, där ligger mitt käll. Där växte jag upp, liten lilja i knopp. Där lärde jag blicka mot himmelen upp. Där växte jag upp, liten lilja i knopp. Där lärde jag blicka mot himmelen upp. Mitt hem var så ringa, dess dörr var så låg, men aldrig en kärare boning jag såg. Där bland drivor och snor liten lapp går. Och jag sjöng som man sjunger i ungdomens spår. Då tärde en brännande längtan min håg att skåda det land som bak fjällarna låg, se dess bländande prakt, och jag flytte den prakt. Där barndomens änglar kring faggan stått vakt. Jag farit så vida omkring och skådat i världen mång underbar ting, men jag längtar ibland hem till fjällbäckens strand, till min hembygd där norrskenet står ut i brand. Vi ska gå vidare med önskeskivorna och nu ska vi lyssna till Hasse Thor och jag har fått fria händer och då valde jag att spela någonting som heter Det blir bättre imorgon. Drar ett sista bloss och släcker cigaretten, sista droppen ur min ö har runnit ner. Sitter ensam och funderar mitt i natten. Jag borde sova nu när timman är sen. Men i natt är jag fylld av dystra tankar. minns alla dumheter jag gjort. De är gjorda och inget kan man ändra. I nattens mörker blir allting så svårt. Men imorgon när jag vaknar skiner solen. Nattens dystra tankar har bytts mot din tro. Och att även jag kan finna kärlek lyckan. Och min själ kärlek som tar slut lämnar minnen. Även om man försöker glömma bort. När man sitter ensam där i nattens mörker, så minns man även om kärleken var kort. Men imorgon när jag vaknar skiner solen. Nattens dystra tankar har bytts mot din tro. Och att även jag kan finna kärlek lycka. Och min själ finner äntligen ro. Men imorgon när jag vaknar skiner solen. Nattens dystra tankar har bytts mot din tro. Och att även jag kan finna kärlek lycka. Och min själ finner äntligen ro. Hasse Thor, det blir bättre imorgon. Två önskeskivor till ska vi spela för familjen Brink och det blir de sista för idag. Lillemors eller Gullspångs gänget som vi säger också. Ja, det är jag som har döpt dem. Ja, precis. Ja, det är det. Vi köpte skivan i Gullspång och de var därifrån. Ja, just det, i närheten där någonstans var det var. Och de hade några skivor, låg i en sån här, vad heter det, prylaffär eller vad man ska kalla det för, som vi var inne och tittade, eller jag var inne. Prisoasen låg där. Ja, Prisoasen hette den då, liksom, ja. Och de hade allt möjligt. Och bland annat så hade de några CD-skivor då. Och då hittade jag en av dem där som jag tänkte, den där ska vi köpa. Det kan vara rätt kul att ha lokala förmågor. De är ju bara kända i Gullspång eller runt omkring där. Men och nu är Märsta och med omnejd. Och nu är de Märsta och med omnejd också. Spelar de en hel del faktiskt. Ja, och jag tycker väl inte att de är så där dumma egentligen. De är faktiskt ganska bra. Glad musik. Ja, det verkligen. Är det ju. Ja, det är det. Ja, vi ska i alla fall höra Pelle med handklaveret. Och lyssnar man så kan man känna igen den som mössens julafton. Just precis, ja just det, det gjorde vi. Ja, precis. Och därefter så kommer det en österrikisk skiva. Ja. Ja, så är det. Varsågoda. Pelle var en pojke som jag känt igen. Förresten ska jag säga att det var min bästa vän. När många hans meriter så spelade han klavin. Ut i granna takter och i fint manier. Var det lik i bygderna någonstans, så var Pelle med där och han spelade upp till lands. Alla flickor hörde på och sa, det är Estanäs min Pelle, vad du spelar bra. På ett julkalas en gång hos riksdagsmans, Pelle han var där, han och spelade upp till lands. Klockan dansa 80 med riksdagsmans Kristin. själva länsman surra kring som en bobin. Nämnde mans mora och våran gamla prost lyste ut i sina liksom Olssons feta oss. När det slutat själva prosten sa, gästa näste Pelle vad du spelar bra. Det hände sig en gång och det var sent en kväll, att Pelle blev i sällskap med en riktig fin mansell. Pelle tog klaviret och stämde upp en nå. Mansella gick bredvid och bara hörde på. När han slutat i ett enda huss, hon Pelle tog om halsen och gav honom så en puss. Det får du så kärleksgrant hon sa, min lille rare Pelle för du spelar bra. Men som hon kysste Pelle så kom det fram en kar, släktorn upp på herrgården som hennes västman var. Nu slår jag bums ihjäl dig till Pelle så han skrek, men Pelle var i tagen, han var inte vik. Spektorn klaviret mitt i skallen fick, och i hundra sin om hundra vita strax det gick. Sen jag träffade Pelle och han sa, den här gången tror jag att jag spelade bra. Einmal möchte ich noch lustig sein. Warum bist du? Bist du Lulu? Bist du Ludmilla, mein Mädchen gegangen? So schnell ins Klo, so schnell ins Klo, so schnell ins Kloster und liest mich allein. Und am Popo, und am Popo, und am Popostamt, da schrieb ich voll Verlangen. Lass mich wie wie, lass mich wie wie, lass mich wie wieder glücklich sein. Wenn der Busen meiner Frau voller Weib wär, ei, da möcht ich so gern ein Knäblein sein. Ei, wie könnte ich das saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn der Busen meiner Frau wird niemals leer. Ach, wieso trügerisch sind Frauenherzen, sie tun uns Männer ins Unglück stürzen. Der Mann ist das Feuerzeug, die Frau ist der Zunder, und wenn er Funken umjuft, bringt der ganze Blunder. Leck mich am Arsch, Marie, mein Geld, das kriegst du nie. Ich hab mir in Frankreich die Pfeife verbrannt, alles fürs Vaterland. Aber Mutter, da schau her, mir wächst ein Schipperl Haar am Bauch, ich mein, ich werd ein Bär. Aber Mutterl, da schau her. Alle Vöglein sind schon da, alle Vöglein, alle. Amsel, Drossel, Fink und Meise und die ganze Vogelschar. Vögeln muss man dreimal täglich frisches Wasser geben. Jeder Kongo-Neger hat einen Hosenträger, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Bauernblackel hat sein Geld im Sackel, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Holdio. Jeder Mulli-Treiber hat einen Kugelschreiber, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Südfranzose hat was in der Hose, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Holdio. In einer Gletscherspalte, da fand ich meine Alte. Sie war eiskalt. Sie hielt den Pickel in der Hand, worauf geschrieben stand: Mit diesem verflixten Instrument fand ich mein End. Sie hielt den Pickel in der Hand, worauf geschrieben stand: Mit diesem verflixten Instrument fand ich mein End. Ni lyssnar till programmet Förmiddag med Rune och Rosmarie. idag, fredagen den 23 oktober i Radio Sigtuna 88,2. Och ni kan ringa hit och önska skivor 073 670 9469. Ja. Och nu kommer någonting väldigt vackert. Vi kanske ska säga det också, att det är en bandad version av programmet som vi bandar på måndagarna och sänder ute på fredagarna. Ja, så är det. Eftersom vi har bytt studio. Vi sitter uppe i sporthallen i Valsta. Ja, precis. Och tittar ut på en tom ishall. Eller vad heter ja, det? Ja, en tom simhall. Ja, precis. Så kan man säga. Ja. Mm. Nu ska vi lyssna till Fångarnas kör av Giuseppe Verdi. Och det är La Scala Operans kör och orkester vi hör. Och den här spelade de in. Inte alls ska vi spela den. Nej. Innan. Ursäkta, nu går jag händelserna i förväg här. Vi ska först av allt lyssna till Andere Schönen Blauen Donau. Och det är till Herbert von Karajan. Varsågoda. Nu vet ni vad som kommer därefter. Men gud vad synd. Och då? Ja, jag gick ju händelserna lite grann i förväg här alldeles nyss. Men nu ska vi lyssna till Fångarnas kör av Giuseppe Verdi och De La Scala Operans kör och orkester vi hör från 1975. Ja, vad säger du om det här, Rune? Ja, en fantastisk fin inspelning och jag vet inte om man säger bra låt. Men nej, det är inte låt, det låter nej. Inte rätt. Nej. Nej, men den är bra. Ja, mycket bra. Men nu ska vi återgå till verkligheten då, kanske vi kan säga. Jaha. Vi ska, det här är en tysk inspelning, Peter Alexander med Die kleine Kneipe. Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt, die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden, Ihr Mann trägt die Obstkisten ran. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke, das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du wirfst deine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pes in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem per Du. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergällt. Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, doch beim Wirt hier hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da frag dich keiner, was du hast oder bist. Från det ena vackra till det andra vackra. Vi ska lyssna till Richard Clayderman och Det vackraste. Thank you. Ja, Richard Kleidemann. Mm. Han spelar ju också mycket Beethoven och Mozart och sånt här, Chopin. Men han spelar ju också modern musik, så han är ju sån här allkonstnär. Ja, kan man säga. Ja. Mm. Det här var ju en stor succé med Cecilia Wennersten. Ja. Hette hon som sjöng den här. Mm. Ja, nu kommer jag inte ihåg, någon gång i mitten av 90-talet någonstans. Mm. Jag letade efter den. Ja. För jag hade väl haft den med henne då, med sång. Ja, precis. Men, vi har den, men den är inte inlagd på datorn. Nej, just ännu. Det, precis. Det finns ju musik som vi inte har lagt in än. Ganska mycket. Ganska mycket, ja. Precis, så är det ju. Ja, det finns ingen annan, sjunger Jan Höyland. Du ska veta, det finns ingen annan som betyder så mycket som du. Nej, för mig finns det ej någon annan. Aldrig förr har jag känt dig som nu. Den stora kärleken, har aldrig trott på den. Kan hända så tvivlar jag än. Men jag vet att det finns ingen annan. Ty för mig finns det nu bara du. Den stora kärleken, har aldrig trott på den. Kan hända så tvivlar jag än. Men jag vet att det finns ingen annan. Ty för mig finns det nu bara du. Vet du, Rosmarie, jag tycker att vi ska uppmana våra lyssnare att ringa till kommunen 08 591 260 00 och berätta och vad ni tycker om att ha en närradio i Sigtuna kommun. Vi har ju lite svårigheter, så det kan ju vara rätt bra att kommunen bland annat får veta att vi kämpar och att det finns folk som lyssnar på oss i våra program. Inte bara oss på fredagar, utan alla andra program också, som till exempel countryprogrammen och Elvis-program och allt vad det är. Och jazz, ja, det finns ju många program att lyssna till. Och det är väl bra om kommunen får veta att det faktiskt finns lyssnare som gillar det här. Mm. Och det är ju för dem vi spelar. Och det är väl inte bara musikprogram, det finns ju ett och annat pratprogram också, kan man säga, som blandas upp lite med musik. Och jag tycker det är viktigt. Mm. Ring till kommunen och säg er mening. 08 591 260 00. Ja, precis, gör det. George Baker från 1975, Darling. Down by my side, it's a long a lovely night, and I'm just a lonely man in town. Every night I do my show, now I have no place to go. Darling, can't you see that I need you? Well, this is just a one-night stand. Tomorrow I'll be gone again. So love me like you never loved before. So lay your body next to mine, and we'll make it through the night. Darling, love me one more time. Ja, Darling med George Baker från 1975. Är det någonting du hade hört tidigare? Ja, jag har hört det, ja. Ja, jag har ju för sig spelat den också förut. Ja, jo, ja. Det borde du ha gjort. Ja. Ja. Och nu tänkte jag faktiskt bjuda på mina gubbar som jag brukar säga. Ja. Wild Ecker and Herdsbuben med Dust to Good. Der Wecker mich weckt und mich furchtbar erschreckt, könnte ich diesen Tag schon verfluchen. Beim Rasieren ein Schnitt und die Schlüssel sind weg, im Büro wird man schon nach mir suchen. Und der Chef will so viel, was ich selbst gar nicht will, abends fahre ich müde nach Haus. Jetzt ein Bad, das ist schön, dann kommst du mich verwöhnen und kraulst mir ganz zärtlich das Haar. Das tut gut, das tut gut, das könnt immer weitergehen, stundenlang, tagelang, das tut gut. am Samstag wird schön, wenn wir zwei bummeln gehen, Hand in Hand durch die Straßen und Gassen. Und du zeigst mir so lieb, was es so alles gibt, selbst die teuersten Kleider, sie passen. Vom Bezahlen ganz matt, wie ein Esel bepackt, bringt mein Schatz mich dann glücklich nach Haus. Jetzt ein Bad, das ist schön, dann kommst du mich verwöhnen und kraulst mir ganz zärtlich das Haar. Das tut gut, das tut gut, das könnt immer weitergehen, stundenlang, tagelang. Das tut gut, das macht Mut, davon krieg ich nie genug, das tut so gut, das tut gut, das tut gut, das könnt immer weitergehen, stundenlang, tagelang, das tut gut, das macht Mut, davon krieg ich nie genug, das tut so gut. Oj, nu fick jag lite hastigt och lustigt här spelschemat här också. Och då ser jag att det är dags för Mireille Mathieu med Acropolis Adieu. Och därefter Göingeflickorna med Silvertrådar i ditt gyllene hår. Ja. Acropolis låten har ni hört förut. Och då kanske också med en annan text som är skriven då utav Kaka Israelsson. Och då heter den Minnet av Svarten. Jaha. Minsan. Det visste inte jag. Nej. Nej, men det fick jag väl lära mig något nytt. Ja, men vad kul. Ja. Nu ska vi lyssna till en 78-varvar faktiskt. Ja. René Carroll till Bert Peters orkester på Polydor. Råter rosen, råter lippen, råter vin. Röda rosor, röda läppar. Purpurvin. Mm. Yes. Sind die weißen Segel gesetzt, waren gesetzt, waren gesetzt. Sind die schlanken Buchen so weit, sind sie zu fort bereit. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Italiens blaues Meer im Sonnenschein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein laden uns ein, laden uns ein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein laden uns ein, laden uns ein. Doch wenn die Sterne stehen, ist Italien doppelt schön. Wenn die Nacht niederfällt, vergisst man die Welt. Doch wenn die Sonne sinkt und das liebe Liebe klingt, schon bald die große Macht der Liebe war. Finns ju på svenska också med, vad heter det, Lars Lönndahl bland annat. Och jag tror att Lars Kåge sjöng in den också på 78-varvstiden. Men Lars Lönndahl vet jag definitivt. Ja, jo, den har vi säkert också spelat idag. Det har hänt någon gång, ja. Det har det gjort, ja. Mm. Och nu ska vi spela en liten gosig sak här. Grindslanten med Sten och Stanley. Ja, det är en riktig gammal goding. Ja. Det var sommar och sol, lilla Lena var glad att få komma till stranden och ta sig ett bad. Och hon skyndade ner som en lätt liten hind, men fick stanna, där fanns över vägen en grind. Upp på grinden så satt där en yngling så glad. Får jag be om en grindslant, så vänligt han bad. Och jag har ingen slant, det är alldeles sant. och jag har inget annat att sätta i hand. Då så väligt han sa, något måste jag ha, men istället för en grinsland någon kyss jag kan ta. Det är riktigt och rätt att du något bör få. Jag är villig att betala med en kyss eller två. Gossen fick sina kyssar och öppna sin grind. Lilla Lena försvann som en virvlande vind, nedåt vägen till böljan att svalka sin själ. Att hon hittat sin gosse förstod hon så väl, så hon vände tillbaka till grinden igen. Får jag komma igenom? Ja visst lilla vän, jag ska öppna min grind, jag tror säkert det går, om du bara ser till att min avgift jag får. Och så fick han två kyssar, men tog sig två till. Det var dumt, ty den flickan hon vet vad hon vill. Varsågod ge tillbaka de kyssar du tog, för att öppna en grymt vänne kyssar en. Och förlåt mig sa gossen, jag räknade fel, jag tillbaka betalar med ränta din del. Ja, så fick hon tillbaka de kyssarna två, och den tredje blev räntan som hon skulle få. Då så vänligt hon sa, du är ärlig och bra, men istället för en grinsland hela mig du kan ta. Det är riktigt och rätt att jag något bör få. Man ska inte bara kyssas, lite prästen ska gå. Fantastisk fin låt det här, och det var ju en av de allra första succéerna som Sten och Stanley hade. Mm. Nu kommer jag inte ihåg årtalet. Men 60-tal skulle, i alla fall. Ja, 63, 64, ja. Någonting sånt där. Och de håller ju faktiskt på fortfarande, ja, även om de kanske inte är igång så mycket som på den tiden då det begav sig. Nej. Alla blir ju äldre också. Ja, precis. Mm. Men grinslanten, den håller i den alla väder. Den lever vidare. Ja, det gör den. Den är lite rolig, den här texten. Den är gullig. Ja, det är det. Ja. Max Fenders står på tur. Vindens melodi. Morgon går till stranden med en flicka jag har kär. Morgondagen ligger kvar på stranden och naturen gör sig klar. Fåglarna har vaknat och de sjunger för oss två sin morgonsång. I båten på den gungar bort med oss i soluppgång. Vindens melodi hörs bort i fjärran, fylld av harmoni är gryningen and tar oss med ut till en kobbe som har bjudit in oss två. Sätter oss i gräset hos varandra, blommorna de tittar på. Jag ska värma dig ifall du fryser, kom låt mig få krama dig. Det blir bättre sen när solen lyser, kom och lägg dig här hos mig. Vindens melodi Tänker du vad många fina svenska dansband vi har haft genom åren. Och det är jättekul liksom. Och det här var ju Max Fender, så nu hoppade ju faktiskt Rosmarie framåt i tiden. Den här är från 1974 ungefär. 73-74. Så det var 10 år efter det att Grindslanten kom med Sten och Stanley. Ja, precis. Två fina dansband måste jag säga. Mm. Och det finns många, många, många fler. Och en del är ju fortfarande igång. Och andra har slutat. Ja, precis. Ja, just det. Mats Rådberg tänkte jag att vi skulle spela nu. Han gick ju bort i somras. Ja, det gjorde han. Ja, han var bara 72 år. Mm. Ingen ålder. Nej, och honom hade jag faktiskt äran att få träffa vid en av dessa tillfällen då jag låg på Danderyds hjärtavdelning här för 3-4 år sedan någonting var det. Och vi pratade lite grann och så kom min gitarrist in som jag inte visste också låg där. Och jag berättade då för Mats Rådberg att ja, han ingick i vårt lilla band, The Old Boys som vi hade. Och då säger Mats så här till mig, ja jag har också haft, eller har ett band, sa han. Och jag tyckte jag kände igen honom men jag kunde inte förstå. Vad då? Jag har rankarna med Mats Rådberg, säger han. Och då gick det upp ett ljus för mig. Det var ju Mats Rådberg som satt precis framför mig. Ja. Och han hade då problem med hjärtat också då liksom. Men ja, vi pratade lite och träffades där några gånger när vi var fikastunder och sådär. Och han låg på avdelningen bredvid, men vi hade ett gemensamt fikarum och tv-rum och sådär, så att vi pratade lite och sådär, va. Och sen ville han, jag sa ju då att vi har väldigt mycket skivor och väldigt mycket dubbletter med blankarna, och han var intresserad av om vi kunde skänka bort några till honom då. Och det skulle jag göra, så jag mejlade till honom sen några månader efteråt eller någonting sånt där. Men han svarade aldrig vilka han ville ha. Så att det blev inget mer med det, men det var ju faktiskt lite roligt att ha träffat Mats Rådberg på sätt och vis på den där avdelningen. Och jag kände ju igen ansikten, men kunde inte placera honom. Nej. Då. Rankarna. Så är det ju ofta. Ja. Det var ju tråkigt att han var sjuk, men jag menar, det var rätt så intressant att sitta och prata med honom lite då mellan tv-programmen där. Mm. Och nu är han borta. Nu är han borta, ja. Ja, han gick bort i cancer. Ja, det gjorde han, som så många andra tyvärr. Det är en fruktansvärd sjukdom. Ja, det är hemskt det också. Ja, det är det. Usch. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på två inslag med honom. Första då, Early Morning Rain. Från 1981 och och den andra, Den vita duvan, ifrån 1975. Mm. In the early morning rain, with a dollar in my hands, with an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long way from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, and no place to go, out on runway number 9, big 747 set to go, but I'm standing on the grass where the cold wind blows. Well, the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling now at last. Hear the mighty engines roar, see that silver bird on high. She's away and westward bound, far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall, and the sun will always shine. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and tired as I can be. You can jump a big jet plane like you can an old freight train. So I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way in the early morning rain. I'm Och nu en skiva som, det var väldigt länge sedan vi spelade den faktiskt. Och det är med Edith Piaf. Ja, då tror jag att det handlar om Milord. Ja, det gör det. 1959. Dun, dun, dun, dun. Nej, men alltså... Je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez de beaux rôles. On aurait dit le roi. Vous marchiez sans vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez chanter, Milord. Ta-da-da-da-da. Ja, nu ska vi lyssna till en man med en stor röst. Och faktiskt är det så att han hamnade i Guinness rekordbok. För han hade alltså en röst som på 4,5 oktav. Jag vet inte exakt hur mycket det är, Men man hör ju det när han sjunger, att han har ju en väldig bredd. Ja, det måste man ju säga. Alltså. Mm. Och när det gäller då, jag vet ju att det handlar om Ivan Rebroff. Ja, det gör det. Och vi har faktiskt några LP-skivor med honom och ja, hans röst. Alltså. Ja. Ja, så hamnade han där. Mm. 1993 hamnade han i Guinness rekordbok. Ja, just det. Ja. Mm. Det visste inte jag däremot. Mm. Men du har tagit reda på saker ja, och ting. Ja, det har jag. Oh. Entonigt ringer den lilla klockan. Ja, visst, man får gåshud. Det här. Verkligen, alltså, det är oerhört fint. Ivan Rebroff, ja. Entonet ringer den lilla klockan. Jag ser på din skivlista här nu att du ska köra Ove Törnqvist på nästa skiva. Och han fanns ju också med på 78-varvstiden och han, ja, han lever ju fortfarande, ja, faktiskt. Och Ove Törnqvist, det är en artist från 78-varvstiden då som jag kommer ha med nästa gång jag sänder, eftersom jag tänker lägga tonvikten återigen på 78-varvare och svenska artister, men kanske något inslag av någon utländsk också. Ove Törnqvist är ju en av dem, Sara Leander nästa och Lasse Lundahl och Harmonisist Peters och några andra som jag inte fick plats med i mitt inslag förra gången. Och sen är det ju så att ni har möjlighet att önska skivor, och då behöver ni inte önska 78, ni får önska vad ni vill. 073 670 9469. Ja. Men nu ska det bli en vinylskiva med Owe Thörnqvist i alla fall. Ja. Vilma. Kommer ni ihåg tv-programmet där? Ja, han... Fred Flintstone. Ja, och lite grann sådär. Ja. Aj, aj, aj, Vilma. Här kommer vi. Ja, och så vidare och så vidare. Ja. Kör nu. Vi hade kåk i Fredhälle, vi hade frid i vårt källe. Vi hade kaffe med Doppa och radio med Tore Skogman. Sen fick vi television, då blev det annan fason. Nu är vår tillvaro fylld av en jublande Jabbi-dabbi-dabbi-di. Oj, oj, oj, Vilma, här kommer Vilma. Jabbi-dabbi, hon har ändrat perspektivet och möblemanget i själva livet. Hej, Vilma, här kommer Vilma. Jabbi-dabbi, håll för öronen och ge hals ut i en stenåldersvals. Hon är en ny favorit, hon är en tjej av granit. Så låt oss alla ta efter och valsa i makadammen. Nu är vi grottfolk, hurra! Så ta din kärring och dra långt in i snåret, i håret och sjung Palle. Jabbi-dabbi-dabbi-di! Oj, oj, oj, Vilma, här kommer Vilma. Jabbi-dabbi, det är toppen av livets grädde. Och du är Vilma och jag är Fredde. Vi Vilma, här kommer Vilma. Jabbi-dabbi, håll för öronen och ge hals ut i en stenåldersvals. Min fru har huggit i sten och hon kan ej komma den. Nu får jag gnejsgröt och gruspaj och sandkaka med rabarber. Hon bjöd på lunch häromdagen, det var en stendöd fasan och gamla ormar och soppa som smakade. Jabbi-dabbi-dabbi-di! Oj, oj, oj, Vilma, här kommer Vilma. Jabbi-dabbi, vi har blivit så primitiva så det går snart inte att beskriva. Vi Vilma, här kommer Vilma. Jabbi-dabbi, håll för öronen och ge hals ut i en stenåldersvals. Ja, det var Owe Thörnqvist det med Vilma. Ja. Nu återstår det endast ett inslag. Så det betyder att vi ska säga adjö, adjö för den här gången. Ja, nästa gång är det du som sitter här. Ja, du med, men då är du ja, men då sitter jag lite bakom där. Kalle bakom. Vi får väl tacka Jeanette Berglund för gott kaffe och sällskap här och ja, hjälp med rattar och knappar. Ja, precis. Ja, då tackar jag för mig, Rosmarie. Ja, och jag tackar för mig, Rune heter jag. Mm. Och 073-670-9469 om ni vill önska skivor. Gör gärna det. Det här är ett program som sponsras av ICA i Valsta och de har seniorrabatt på tisdagar. Och ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Nu säger vi hej och tack och på återhörande. Och ha en trevlig helg. Hej då! Hej då! Christian Lillholt, For Two Hearts Only.